चलाएगी वैसे चलेगा, तब तो फिर भ्रमत भ्रमेगा। यह कहते ही प्रकृति जैर गुण ही सर्व कर्म कार्य थे। थोड़ी सी टीका देखिए, कस्मान न कर्म संन्यासा देव सिद्धि में अधिगच्छति, पूर्वेण संबंध, पूर्व श्लोक से संबंध है। पूर्व श्लोक में कहा था कि यदि सब कर्म छोड़ खोज जोड़ करके जंगल में बैठ जाए तो इतने मात्र से वो सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। कर्म छोड़ दिया, साधु का वेश बना लिया, गेरुआ पहन लिया, पर ज्ञानाभ्यास में नहीं लगा है, ज्ञानाभ्यास में नहीं लगा है तो सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसी से संबंध है इसका, कस्मान न कर्म संन्यासा देव सिद्धि अधिगच्छति, पूर्वेण संबंध। कहते कदाचित क्षण मात्र मति न कश्चित अकर्म कृत तिष्ठति, कोई भी क्षण मात्र के लिए, कदाचित जातुकार से कदाचित, और क्षण मति तो है ही है, कदाचित क्षण मात्र मति एक क्षण के लिए भी कोई अकर्म कृत न तिष्ठति इत्यत्र हेतु तेन उत्तरार्थम व्याचष्टे। इस हेतु के लेकर के उत्तरार्थ करते हैं, कस्मात् कार्य ही मानी अस्मात् अवश्य एव कर्म सर्व प्राणी प्रकृति जयी प्रकृति तो जात सत्व रज तमोभिर्गुण। कहते ये देख लो, जिसलिए कि अवश्य होकर के जितना प्राणी ये लौकिक वैदिक कर्म कर रहा है वो प्रकृति जैर गुण ही, प्रकृति तो जाता है गुण ही, कहीं सत्व गुण जो है आ गया तो पूजा करने बैठ गया, ध्यान करने बैठ गया है, अवश्य माने जबरदस्ती है, आप न चाहें तो। अरे हम कहते शांत आप बैठे हैं, देखिए आप अनुभव करके देखिए, शांत आप बैठे, धूप का समय है, इतने में एक कामना आ गई, अब उस कामना की पूर्ति के लिए आपको 8 मील जाना है चल करके, तो कामना आपको उठा देगी कि नहीं ठंडे में से, धूप में दौड़ा देगी कि नहीं, तो आप अवश्य चले जा रहे हैं। मनुष्य भले ही अपने को स्वतंत्र मान ले पर जा रहा अवश्य, वो कामना ले जा रही, नहीं तो आप धूप में मरने के लिए क्यों जाए। बोलिए आप धूप में मरने के लिए क्यों जाए, पर वो कामना वहां जाने से पूरी होनी है, तो खींचा चला जा रहा है, यहाँ पर देखो रजोगुण ले जा रहा है उसको कि नहीं, रजोगुण ले, ये गुण ही जो है उसको चलाते हैं, ये गुण ही उसको चला करके बड़े बड़े जो है वह ये जितना कार्य हो रहा है ना, साधु भी जितना कार्य कर रहे हैं वो काय से कर रहे हैं, वो गुणे कर चला रहा है, इसलिए उसके साथ अपनत्व तो हो जाएगा, अब कुटी बनाए तो कुटी के साथ जो है ममत्व तो हो गया, अब घर छोड़ा था कुटी के साथ ममत्व तो हो गया, तो क्यों हो गया, वो तो गुण से परिचालित होकर, गुण से परिचालित होकर के किया, केवल शास्त्र दृष्टि से अन्य दृष्टि से नहीं किया, गुण से परिचालित, इसलिए कहते हैं कि कार्यते ही अस्मात् अवश्य सर्व अवश्य एवं कर्म सर्व प्राणी प्रकृति ये प्रकृति तो जाते सत्वरज तमो गुण आज्ञा इति वाक्य शेष। यहाँ पर अज्ञानी का विषय है, इसको समझ के रखना, अज्ञानी का विषय नहीं है। थोड़ी सी टीका लिखिए कि सर्व शब्दात् ज्ञानवान अपि गुणैर अवश्य सन् कर्म कार्य। यहाँ तो सर्व कह दिया भगवान ने, अज्ञानी तो कहा नहीं, तो आप अज्ञानी कैसे अर्थ ले सकते हैं, सर्व माने ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, गुण से प्रेरित होकर के सभी कर्म करते हैं। ततश्च ज्ञानवतः संन्यास वचन मनोकाशम, और यदि सभी कर्म करते हैं तो ज्ञानवान भी कर्म करता है, तो ज्ञानवान भी कर्म करता है तो कर्म का सुधर। ज्ञानवान भी कर्म करेगा तो कर्म संन्यास कहाँ हुआ, कर्म तो छोड़ा नहीं उसने। इत्याशंका आप यही, ऐसी आशंका को लेकर के कहा कि नहीं, ये अज्ञानी का विषय, कोई भी अज्ञानी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। कहा इसमें क्या प्रमाण है कि अज्ञानी ही कर्म किए नहीं रह सकता है, ज्ञानी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, ऐसा क्यों ना मान लिया जाए। तो कहते ये तो वक्षति, जिसलिए आगे कहेंगे भगवान गुणैर्यो न विचार्य। ज्ञानी का जब प्रसंग आएगा तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी कौन है, कि गुणैर्यो न विचार्य थे, जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जति, उसको तो ये दिखाई देता है कि ये जो इंद्रिय गुण विषय गुण में जो है वह प्रवर्तित हो रहे हैं, उसके साथ उसका जो ये इंद्रिय और जो है विषयों के साथ शरीर के साथ जिसका संबंध नहीं बनता वही तो ज्ञानी है। तो जब उसका संबंध ही नहीं है तो गुणों से विचलित कैसे होगा वो, इसलिए गुणों से विचलित नहीं होता। इसलिए वहां पर भगवान ऐसी बात कहेंगे, इसलिए ये विषय किसका हो गया, अज्ञान का विषय। वहां पर ज्ञानवान अपि का तात्पर्य ये है कि शास्त्र ज्ञान ज्ञानवान अपि है, वहां पर अपरोक्ष ज्ञानी का विषय, और वहां पर ये भी बताया कि उपाय भी बताया आगे है कि नहीं। जब ये प्रश्न आया कि ऐसा यदि है तो फिर पुरुषार्थ नहीं बन सकते, अरे सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, सभी प्राणी तो प्रकृति के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं, निग्रह कैसे करेगा। भगवान कहते हैं मेरा कहना कौन सुनता है, अरे सब प्रकृति से चेष्टा करते हैं तो माता पिता गुरु जो है शास्त्र का कहना कौन सुने, नहीं सुन सकता। अब उसका क्या दोष है, वो तो आवश्यक क्रिय थे, वो तो बलात् जो है कोई गला पकड़ करके उसको लगा रहा है विपरीत में, तो वो क्या कर सकता है। तो इसका मतलब पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। तब उसका उत्तर वहां क्या दिया, इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थ।